היינו כשמאיר אור להביאו את הלב של איש הישראלי בהתלהבות גדול שהוא בחינת אינסוף. וצריכים די כאן לצמצמו כנ"ל, צריך שתהיה עיקר כוונת הצמצום בשביל שיוכל לעבוד השם יתברך בהדרגה במידות ומעשים טובים וכו' כנ"ל. אבל לא שיהיה הצמצום חס ושלום בבחינת הסתרה שרוצה להסתיר מאיתו חס ושלום הערת תורו יתברך, שזהו בחינת ויתנו אליו חטף שוררת, בחינת ויקרא עליכם השכם ודבר ולא שמעתם. ועל זה מזהיר, השכילך ואורך וכו', יעצה עליך עיני, אל תהיו כסוס כפרד וכו'. וכן לפסוקים רבים שמוכיח את ישראל, על שהוא יתברך מרמז להם ומעוררם בכל פעם, ואין הם שמים הלב, כמו שכתוב, אתה הורית על הדעת כי השם הוא האלוקים וכו'. רק עיקר הצמצום צריך שיהיה בשביל שיוכל לעבוד את השם יתברך, עד שיתגלה מלכותו יתברך כנ"ל. ועל כן שואלים ארבע קושיות, כי ה' ד' אבת. לשון דלה וענייה בלא דעת, שהוא בחינת קושיות שמסתרת הדעת כנ"ל. כי כל עסקנו עתה לתקן בחינת ההא לעשות מידה על את ה', שזה בחינת כוונת המצה פרוסה שעונין עליו דברים הרבה, שהיא בבחינת הלחמה ענייה דיאכלוה ועתנה, בחינת די, שהיא ד' י' וכו', כמובן בכוונות ההן שם. נ"א. וכשמקדשין מחשבתו עד שתתגלה מלכותו ונתקן את בחינת האה על ידי היוד בחינות קודש שממשיכין לתוכה, אז נעשה בחינת שיר פשוט כפול משולש מרובה שמסעה מן הנגינה, שהם בחינת השיר יהיה לכם כלי להתקדש חג, שהוא בחינת ליל פסח, שאז נתייסד ההלל ואנו גומרים אותו אז כמה פעמים. כי שיר פשוט כפול וכו' מרמז על מה שכתוב שם בעניין הצמצומים וכו'. כי שיר פשוט זה בחינת תכלית הארת תורה אין סוף, שהוא פשוט בתכלית הפשיטות. ואחר כך, כשמצמצמין אותו בשביל לגלות מלכותו כנ"ל, זה בחינת שיר כפול שהוא יודקה. כי אה בחינת בינה של תחילת הצמצום, ואחר כך כשממשיכים חוכמה בלב בשביל בריאת העולמות שממידות וכו', זה בחינת משולש שהוא יודקה וו. כי הוו היא בחינת המשכת החוכמה שבלב לברוא ולצייר את המידות שהם העולמות שהם כלל הבריאה שנברא בששת ימי המעשה. כי עיקר הבניין מתחיל מבחינת הוו כידוע, ושם צריכים התגברות להמשיך על עצמו רק בחינת יצירה על היטב שהיא להגביר המחשבות טובות וכו' כנ"ל. כי שם יש אחיזה לבחינת עץ הדעת טוב הרע שנאחז בהבריאה שנברא על ידי בחינת הוו בששת ימי המעשה שהם בחינת ימי הבניין כידוע. וכשמתגבר כראוי נעשה בחינת שיר משולש, והעיקר כשעובד השם יתברך על ידי זה עד שמגלה מלכותו שהוא בחינת ד', ואז נעשה שיר פשוט כפול משולש מרובע שמסרה מיני נגינה, שעל ידי זה נמשך י' בחינות קודש לתוך הד' ונעשה את ה' וכו', כמו שמבואר שם. ועיקר השיר פשוט כפול וכו', ושחוזרים בכל פעם לבחינת היוד. כי השיר פשוט כפול וכו', הוא על ידי יוד, יוד כ, יוד כו, יוד כו, כידוע. כי בכל פעם צריכים לחזור להיזכר באור האין סוף המאיר בלב, כי אף על פי שבהכרח לצמצמו, אבל חלילה להסתיר פנים ממנו. רק בכל פעם צריכים לקשר אור האין סוף בליבו. ועל כן אפילו כשמצמצמין האור שהוא בחינת ה' כנ"ל, צריכים לקשר לשם היוד שהוא בחינת אור האין סוף וכן להלן וכו'. ועל ידי זה יוכל להגביר בכל פעם המחשבות טובות על המחשבות רעות, על ידי שיזכור תמיד את השם ידבח, בבחינת בהתעטף עלי נפשי את השם זכרתי וכו'. כי כל הצמצום היה רק בשביל זה, כדי שנוכל לעובדו במידות וכו', כדי לגלות מלכותו. ועל כן כל הצמצומים הם רק בבחינת הסבי עינייך מנגדי וכו', שהם רק כדי שיקבל עול מלכותו, ואז יתלהב ויחשוק יותר להשם יתברך בחשק נמרץ יותר. כי המניעה בשביל החשק, כמו שמבואר במקום אחר, שזו בחינת מי עם זאת עולה. כי אחר כך כשמקבל עול מלכותו יתברך בשלמות, אז די כי יכול לקבל התלהבות אור האין סוף בליבו, בהתלהבות והשתוקקות נפלאה בבחינת תיקון באופן שיוכל לקבלו. שזהו עליית בית העילה על ידי עליית בית התתאה, כי לא אבוא בעיר עד בקרבך קדוש. כי מה שהיה בתחילה בבחינת אין סוף אצלו, זה היה מחמת שעדיין לא נתקדש כראוי, ולא היה לו כלים לקבל האור על ידי בחינת התערות הדלתתא. אבל אחר כך כשצמצם האור והתגבר על המחשבות רעות וכו', עד שקיבל מלכותו ידבח, שזה בחינת בית התתאה, אז נתעלה גם בחינת בית העילאה, כי אז יכול לקבל האור כנעל וכמבואר לאל מזה. וכן צריך לעלות מדרגה לדרגה בכל פעם וכו', וכמובן לאל. המשך ההלכה מיות נ"ב בהקלטה הבאה בעזרת השם.